Czesław Lang, sponsor tytularny Orlen i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 12 lipca, jest 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Prezydent Andrzej Duda podsumowuje szczyt NATO, podkreśla wagę przyjęcia terytorialnych planów obronnych. Będzie dodatkowe miejsce dla Polski w Parlamencie Europejskim w przyszłej kadencji, dowiaduje się brukselska korespondentka Polskiego Radia. Ponad 47 stopni przy gruncie zanotowali na południu Włoch meteorolodzy. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że podczas szczytu NATO w Wilnie przełomowe było przyjęcie planów obronnych terytorium państw sojuszu. W rozmowie z TVP Info prezydent powiedział, że po raz pierwszy od czasu zimnej wojny Sojusz Północnoatlantycki zatwierdził plany, które zakładają obronę natychmiastową. Dotychczas w ramach NATO obowiązywały plany ewentualnościowe. To znaczy, że reakcja NATO jest natychmiastowa i to bardzo zmasowana, ponieważ te jednostki, które są w ramach tych planów obrony przygotowane do tego, by w niezwykle szybkim trybie 10 i 30 dni zareagować na zagrożenie, które powstaje, nie będą odzyskiwały zajętego terytorium, które wcześniej było okupowane przez przeciwnika, tylko nie dopuszczą do jego zajęcia. Szczyt NATO w Wilnie zakończył się dziś po południu. Ponadto prezydent Joe Biden wraz z pozostałymi przywódcami grupy G7 wspólnie zadeklarowali długotrwałe wsparcie dla Ukrainy. Deklaracja uruchamia proces, w ramach którego państwa G7 będą negocjować z Ukrainą długoterminowe, dwustronne zobowiązania w zakresie jej bezpieczeństwa, mówi prezydent Francji Emmanuel Macron. 500 dni po rozpoczęciu wojny na Ukrainie alianci pokazali swoją jedność w stosunku do rosyjskiego zagrożenia. Nie tylko potwierdzili pełne poparcie dla Ukrainy, ale także powiedzieli, że będą działać razem, by zakończyć wojnę i przywrócić pokój i stabilność na naszym kontynencie. Prezydent Francji ogłosił w Wilnie, że jego kraj przekaże na Ukrainę pociski dalekiego zasięgu Scalp. Polska ma otrzymać dodatkowe miejsce w Parlamencie Europejskim w jego przyszłej kadencji. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka dowiedziała się nieoficjalnie, że w piątek mają zakończyć się negocjacje w tej sprawie. To będzie oznaczało zwiększenie liczby polskich europosłów z 52 do 53. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się na początku czerwca przyszłego roku. W związku z nowym rozdaniem oraz wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii, szefostwo Europarlamentu zaproponowało zwiększenie liczby mandatów dla niektórych krajów. Polski początkowo w tej grupie nie uwzględniono, ale zaczęła ona zabiegać o przyznanie dodatkowego miejsca. Polscy dyplomaci w Brukseli powoływali się na dane demograficzne. Polacy stanowią bowiem dziś 8,41% populacji Unii Europejskiej złożonej z 27 państw, a w 2018 roku, kiedy w Unii była jeszcze Wielka Brytania, ten udział wynosił 7,41%. To oznacza wzrost o 1 punkt procentowy, tłumaczyli polscy dyplomaci. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W upalne dni ratownicy przypominają ABC zasad bezpieczeństwa nad wodą. Prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Rybniku Sławomir Walento wyjaśnia kilka podstawowych reguł, które obowiązują na każdym akwenie. Przestrzegam wszystkich przed kąpielą w nieznanych zbiornikach wodnych, bo nie znamy tych zbiorników, nie wiemy, co tam się znajduje. Przestrzegam przede wszystkim przed pływaniem pod wpływem alkoholu, bo to niestety nie współgra alkohol plus wysiłek fizyczny. Przestrzegam również przed skokami do wody na główkę, do wody, której nie znamy, nie wiemy, jaka jest głębokość akwenu. No i nie przeceniajmy własnych umiejętności, bo to niekiedy się kończy tragicznie. Szef rybnickich ratowników do osób pływających łódkami wiosłowymi, żaglowymi czy motorowymi zaapelował o zakładanie kapoków. Podkreślił, że jest to bardzo ważne. Ekstremalne upały we Włoszech. Temperaturę powyżej 47 stopni Celsjusza przy gruncie zanotowano w minionych dniach w niektórych rejonach na Sycylii i w Apulii. Do pomiaru użyto urządzenia, które wskazuje temperaturę z dokładnością do 1,1 stopnia. We Włoszech od kilku dni utrzymują się dotkliwe upały, które przyniósł afrykański antycyklon Cerber. Temperatura powietrza sięga 37-39 stopni, a w 8 miastach, w tym w Rzymie, Bolonii, Florencji i Turynie, obowiązuje najwyższy stopień alarmu z powodu upałów. Jutro w niektórych częściach Sardynii prognozowane są temperatury do 45 stopni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Mateusz Warianka. Dobry wieczór i zapraszam, a zaczynamy od piłki nożnej i transferu reprezentanta Polski. Sebastian Szymański został nowym zawodnikiem Fenerbahce Stambuł. Z tureckim klubem związał się 4-letnią umową, a Szymański ostatni rok spędził na wypożyczeniu w Feyenoordzie Rotterdam, do którego trafił z Dynama Kijów. Wzmacnia się też Lech Poznań. Do kolejorza dołączył reprezentant Bośni i Hercegowiny Dino Hotić. Pomocnik ostatnio występował w belgijskim Cercle Bruges. Teraz tenis. Hiszpan Carlos Alcaraz i Rosjanin Daniil Miedwiediew uzupełnili grono półfinalistów wielkoszlemowego Wimbledonu. Lider światowego rankingu w ćwierćfinale pokonał Duńczyka Holgera Rune, a Miedwiediew wyeliminował Amerykanina Christophera Ebanksa 6-4, 1-6, 4-6, 7-6 i 6-1. Wcześniej do najlepszej czwórki awansowali obrońca tytułu Serb Novak Djokovic i Włoch Jannik Sinner. Jeśli chodzi o panie, to do półfinału już wcześniej awansowały Białorusinka Aryna Sabalenka i Tunezyjka Ons Jabeur, a zdaniem kapitana reprezentacji Polski w Billie Jean King Cup Dawida Celta turniej zakończy się zwycięstwem jednej z tych pań. Sabalenka ma niesamowitą siłę gry. Jeżeli będzie w stanie utrzymać ten poziom, który pokazuje w tym turnieju do samego końca, jeżeli emocje gdzieś nie doprowadzą ją do takiego stanu, że się w tej końcówce pogubi, to uważam, że jest faworytką numer jeden. Jabeur jest niesamowicie sprytną, niekonwencjonalną, niepodrabialną. Jest dziewczyną, która ma taki tenis, który jest wszędzie skuteczny, ona jest uniwersalna, ale zwłaszcza na tej nawierzchni, co pokazuje nam wynik, który osiągnęła w tym roku, bo po raz trzeci z rzędu była w ćwierćfinale, jest już półfinale, więc ona na tej trawie lubi grać, potrafi grać, jak jest tylko zdrowa, jak jest dobrze dysponowana. Jeśli Sabalenka awansuje do finału, to niestety wyprzedzi Igę Świątek i zostanie nową liderką światowego rankingu. W Londynie bardzo dobrze radzi sobie Tomasz Berkieta, który rywalizuje w juniorskim Wimbledonie. Polak w trzeciej rundzie pokonał Meksykanina Rodrigo Pacheco Mendeza 4-6, 7-6 i 6-4 i zagra w ćwierćfinale. Jego kolejnym rywalem będzie Rosjanin Jarosław Demin. Czwartek zapowiada się deszczowy z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. Na południu i południowym wschodzie kraju spodziewane burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 24-28 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie nad morzem i w rejonach podgórskich, tam około 21 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. 80. Tour de Pologne UCI World Tour. 95 lat historii kolarstwa i Polski. Przed nami impreza, która rosła razem z całym krajem, a dzisiaj jest wizytówką Polski na świecie. Wyścig, w którym rodzą się wielkie gwiazdy. Start 29 lipca w Poznaniu. Meta 7 dni później, 4 sierpnia w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Opolu, Bielsku Białej i Katowicach. Transmisje w Telewizji Polskiej, patroni medialni. Onet, przegląd sportowy, Cinema City, Cityboard Media, Sportowy 24. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Zdrowie to najważniejsza rzecz na świecie. Żeby pełni o nie dbać, potrzebne jest wsparcie. Skorzystaliśmy z programów Profilaktyka 40+ i wiemy, że jesteśmy zdrowi. Dzięki aplikacji Moje IKP, e-skierowania i e-recepty mamy zawsze pod ręką. W ramach programu Leki 75+, wiele z nich otrzymuje bezpłatnie. Ja mogę zlecać badania i zabiegi, nie martwiąc się o limity. Dzięki skoordynowanej opiece onkologicznej i kardiologicznej pacjenci czują się bezpiecznie. Dla zdrowia Polaków. Ministerstwo Zdrowia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Druga godzina środowej tonacji Trójki. Dziś w komplecie, czyli Justyna Grabasz i Piotr Baron. Audycję realizuje Olga Szućko. Bardzo dziękujemy. I co ja tak chciałem? Ja zaczynam, tak? Tak, tak, tak. Sięgam do walizeczki po płytę, którą już tutaj miałem kiedyś, ale miałem niedosyt związany z tą płytą. Pani pewnie doskonale zna tę płytę, nazywa się In a Square Circle. Bardzo lubię. Stevie Wonder. I ja wtedy miałem dylemat między dwoma utworami z tej płyty, bo obydwa mi się podobają w znacznej mierze. Wtedy nie musiałem, ale sięgnąłem po Whereabouts, a dziś chyba ten ulubiony z płyty przeze mnie, który jest zatytułowany Overjoyed. That I've got to throw my castle away over dreams. I am fit out of perfect come true. Though you never knew it was of you I've been dreaming. The sand from too far away for you to say come back some other day. And though you don't believe that they do come true. Oh, did my dreams come true when I looked at you? And maybe too if you would believe, you too might be overjoyed. For me now to find the love that I sought can never be mine. And though you don't believe that they do come true. Oh, did my dreams come true when I looked at you? And maybe too if you would believe, you too might be overjoyed. Stevie Wonder Overjoyed. Właściwie to była płyta i utwór z naszej wspólnej walizeczki, bo pani Justyna, nie wiem, czy państwo wiedzą, jest wielką orędowniczką muzyki Stevie'ego Wondera. Jestem, zgadza się. Muszę się też przyznać, że dzisiaj też wzięłam ze sobą płytę Stevie'ego Wondera. Nieco inną. Zostawimy to sobie na później. I chciałam powiedzieć, że Overjoyed to jest jeden z tych utworów takich przyjemnie plumkających, nie? Przez te dźwięki otoczenia. To się wszystko naprawdę znakomicie układa w całość. No i taki wyjątkowa egzemplifikacja

Kwiat Jabłoni i Od Nowa. To jest ich najnowszy singiel. Przy okazji też zapowiedź ich zbliżającej się trzeciej płyty. To będę czekał, bo nawet jeśli to dla Państwa nie ma żadnego znaczenia, przypuszczam, że nie ma. Ja należę do zwolenników tego duetu. Pytaliśmy Państwa o te wspomnienia z koncertu Stonesów, z koncertów różnych Stonesów, pan redaktor na przykład był 3 razy. No i pan Paweł z Łodzi podzielił się swoim wspomnieniem z koncertu na Stadionie Śląskim z 98 roku. Pamiętam, że od początku był szał, 60 tysięcy fanów, bo Stonesi zapodali na powitanie I Can Get No Satisfaction. Jeszcze pamiętam taką ciekawostkę, czyli ławki drewniane na trybunach. Największe owacje przy prezentacji składu miał Charlie Watts. Domyślam się, że za swoją miłość do polskich arabskich koni. Około 20 razy był w Polsce z małżonką Shirley Watts. Byli ze sobą 57 lat. No. Tak mi się wydaje, panie Pawle, że byliśmy na tym koncercie razem, bo od mojego dawnego miejsca zamieszkania do Stadionu Śląskiego nie było specjalnie daleko. Czyli pan redaktor mógł nawet słyszeć, nie będąc na koncercie. Jest szansa? Nie. To nie jest aż tak. To dobrze. Aż nie tak blisko. Okej. Okay. To co teraz, panie redaktorze? Walizeczka i proponuję państwu taki środowy oddech z zespołem Fleetwood Mac. Nie wiem, jak państwu i panie, ale mnie się ten utwór zawsze kojarzy i zawsze sobie wyobrażam, że to jest przyjemnie chłodna noc po bardzo upalnym dniu. Albatros, Fleetwood Mac. Dla mnie to jest piosenka, która by przez to swoje leniwe brzmienie i przez tytuł świetnie pasowała do filmu Race. Tam zresztą jest taki słynny motyw muzyczny Kilara, który brzmiał nieco podobnie. Tak faktycznie też bardzo, bardzo spokojnie, leniwie płynący. Ja naprawdę odetchnęłam teraz przez te minuty, więc jak pan redaktor powiedział, że to jest oddech, to ja się z tym 100% zgadzam. Miło czekamy na kolejną pani propozycję. To teraz ja mam nadzieję, że panu redaktorowi sprawię trochę frajdy, państwu również, bo wybrzmi nam piękny kobiecy głos, to na pewno. I do tego blues, więc mamy zestaw, myślę, doskonały. I to będzie właściwie klasyka bluesa, utwór Williego Nelsona, Night Life, ale w wykonaniu Mikaya Rafaela i właśnie Norah Jones. When the evening sun goes down, you're gonna find me hanging round. The night life ain't no good life, but it's my life. Many people just like me. It's my life. Piękny głos, harmonika ustna. No i od razu nam się dzień staje lepszy. Znowu muszę trochę dojść do siebie, żeby jeszcze przez chwilę pobyć z państwem i z panią Justyną. To ja powiem, że to Norah Jones i Mickey Rafael. Mickey Rafael, czyli harmonikarz, który zresztą przez wiele lat współpracował właśnie z Williem Nelsonem, autorem tego utworu. Muzycy się spotkali, Norah Jones i Mickey Rafael, i razem nagrali utwór. Także ja myślę, że wyszło znakomicie. Otrząsnąłem się i powiem, cytując panią, całkowicie teraz zmienię klimat, bowiem zaproponuję państwu muzykę polską zespołu lubianego przez bardzo długie lata w Polsce i ciągle chyba Budka jest takim zespołem, który wywołuje pozytywne emocje.

A dlaczego znam fluktuację trójki? Po pierwsze, dlatego, że wydaje mi się, że zawiera dość uniwersalną prawdę, a po drugie zawiera piękne partie gitarowe. No, powiedzmy, że się zgadzam. Z tą drugą częścią na pewno. No dobrze, zostaniemy przy muzyce polskiej. Przez ten mój urlop trochę sobie narobiłam zaległości w muzyce najnowszej, ale było parę kompozycji, które się przebiły gdzieś przez ten mój urlop. Wśród nich nowy utwór duetu w składzie Kasia Linz i Waluś Kraksa Kryzys. Do śmierci mamy czas. Taki nieco mroczny tytuł. Utwór zresztą też jakoś bardzo pogodny nie jest, ale zdecydowanie intrygujący. Do śmierci mamy czas. Kasia Linz i Waluś Kraksa Kryzys. Znowu prawda uniwersalna. Do śmierci jeszcze mamy czas. Tak, całkiem sporo czasu. My otrzymujemy od państwa, co państwa pewnie nie dziwi, dość sporo korespondencji i czasem, mam nadzieję, państwo odnajdują w naszych spotkaniach echa tych listów elektronicznych i teraz będzie takie echo. Florence and the Machine, Cosmic Love. find my way back. Then I heard your heart beating. You were in the darkness too. So I stayed in the darkness with you. Florence and the Machine w Teatrze Trójki. Zachęcamy przy tej okazji do korespondencji. Tak jest. Bardzo lubimy te Państwa muzyczne pomysły i propozycje i nam jest bardzo miło, jeśli się Państwo nimi z nami dzielą. Ja wiem, że dzisiaj już był Stevie Wonder, ale szukając letnich w sumie inspiracji do dzisiejszej audycji, wpadł mi do głowy i w ręce pewien album z lipcem w tytule Hotter Than July. I pomyślałam, że dzisiaj naprawdę znakomicie nam wybrzmi, szczególnie, że jest na nim taki naprawdę fenomenalny utwór w klimacie reggae, czyli muzyki, która jest mi raczej daleka, ale w przypadku tego utworu wyjątkowo bliska, bo to jest po prostu świetnie napisana piosenka. Master Blaster Jamaica. Jeden z małych romansów Stevie'ego Wondera z muzyką reggae. Master Blaster, Jermaine z płyty Hotter Than July. Bardzo udany, dodajmy. To niebezpieczny utwór dla mnie, dlatego że pani mi przypomniała, że już dawno temu byłem młody. To co, jeszcze z mojej wajzeczki na zakończenie wyciągam, zmienię nieco klimat. Dobrze. Wyciągam polską muzykę. O swoim, może nie uwielbieniu, ale dużym zainteresowaniu zespołem Kwiat Jabłoni już dziś mówiłem. O zainteresowaniu muzycznym muzyką Muńka Staszczyka i zespołu T-Love już też mówiłem wielokrotnie. W związku z tym dziś na zakończenie ode mnie. Białego niedźwiedzia 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów kilkanaście razy w swoim życiu, to wiem. Widziałem na żywo upadki i wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na skwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego oczu, sukienek, kolory i róże ust. Widziałem na żywo oddechy twych szminek, muzykę obcasów i skóry głód. Poczułem na żywo zazdrości mej atak, napięcie godzin, samotność dat. Słyszałem na żywo poezję twych kłamstw, poczułem na żywo zapachów smak. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcę. Przyzna pani i państwo, że jak na mnie to dość nowe nagranie. Tak. A bardzo się cieszę, że wywołałam tą nowością Kwiatu Jabłoni akurat tę kompozycję u pana redaktora. To była ostatnia płyta w mojej walizce. Tak. Zaraz będzie ostatnia ode mnie. Dziękujemy państwu serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Piotr Baron i Olga Szućko, która realizowała dzisiejszą audycję. Jeszcze chciałem tylko w pani imieniu państwa zaprosić na jutro na 23. Tak. Białe szumy, jak co tydzień, 23. Czwartek. No właśnie. A na koniec utwór, który mi się mocno kojarzy z latem, z upalnymi wieczorami, więc myślę, że sprawdzi się idealnie. Cotton Jones i I Am The Changer. Dzięki za dziś. Do usłyszenia. Spokojnej nocy. Do usłyszenia. Thank you. everything has turned around. Now I'm sleeping in a garden bed, trying to clear my head. Sitting waiting to be fed, 'cause everything has turned around. Two ears above the budding grass, let the hours pass. Always gonna catch the next one, gonna catch the next one. You know I'm the waiter. The hesitator, I'll get to it later. But I'm a liar, got a tongue on fire. I'll cut it off, I'll cut it off. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.